somewhere in the belly of the beast, but you took your toll on me. So I gave myself over willingly. You got a hold on me. I don't know how, I don't just stand outside and scream. I am teaching myself how to be. Monument of a memory, you tear it down in your head. Don't make the mountain your enemy. Get out, get up there instead. You saw the stars out in front of you, too tempting not to touch. But even though it shot you, something's electric in your blood. Can people just untie themselves? Uncurling life long. Could just forgive yourself. But still you stumble, feet give away. Outside the world's violent place. But you had to have him, and so you did. Some things you let go in order to live. While all around you, the from a final hallway to dance. You don't need no edge to clean from. Your heart is there, it's in your hands. I know it seems like forever, I know it seems like an age, but one day this will be over. I swear it's not so far away. People just untie themselves. I'm curling life lines. You could just forget. Po godzinie pierwszej w Bażancim Sercu Florence and the Machine, Various Storms and Saints. Mówię dzisiaj o żywiołach, a ta płyta How Big, How Blue, How Beautiful, którą wydała w 2015 roku, eksploruje takie żywioły jak woda, ogień, dużo mówi o miłości, stracie, gniewie, nadziei. A w samym utworze Various Storms and Saints jest oczywiście nieokiełznany sztorm, a w nim coś nadludzkiego, co artystka stara się przekazać nie tylko naprawdę poetyckim tekstem, ale też swoją charakterystyczną, churalną, bardzo potężną ekspresją. To też takie wewnętrzne konflikty Florence Welch, a ta wróciła. Kilka godzin temu wydała nowy singiel pod tytułem Everybody Scream i zapowiedziała nową płytę w symbolicznym terminie przed dzień naszych wszystkich świętych, czyli Halloween. Posłuchajmy razem nowego singla Everybody Scream. Thank you. all again. Because it's never enough. She makes me feel loved. I can come here and scream as loud as Chociaż motyw wiedźmy przez lata był pochłonięty przez popkulturę raczej w takim prześmiewczym kontekście, takim pełnym zabawy, właśnie nawiązaniami do Halloween, do jakiejś takiej upiornej postaci, to o wiedźmach coraz więcej mówi się w kontekście feministycznym, kobiecym, mówieniu o łączeniu ich z bólem, o tym, jak kobieta staje się podmiotowa, też myśląc o tym, jaką może być czarownicą utożsamianą kiedyś z czymś magicznym, a dzisiaj bardziej z tym, że miała ona pewne konkretne właściwości. Myślę, że to będzie motyw też płyty Everybody Scream, Florence and the Machine, która podzieliła się tytułowym singlem dzisiaj, a właściwie kilka godzin temu. No i nie wiem, czy się wszyscy ze mną zgodzą, ale ten utwór, choć ma wiele naprawdę świetnych fragmentów, ma też kilka takich lekkich niedociągnięć. Mam wrażenie, że tym razem nie ujarzmiła charakterystycznego dla siebie wielkiego orkiestrowego chaosu, ale na pewno jest tam wiele świetnych elementów, bo nie tylko dlatego, że artystka dalej ma w sobie tę moc, tę sprawczość i właśnie siłę idącą za tekstem, ale też produkcja, która nie jest byle jaka. Stworzyła ją m.in. Micki, Mark Owen z zespołu Idols, czy Aaron Dessner z The National i dużo innych nazwisk, które myślę, że sprawią, że ta płyta będzie tą, o której będzie się mówić w kolejnym sezonie. Ja dzisiaj mówię o płytach i utworach związanych z wodą, z odwilżą i Czas na burzę od zespołu Enchanted Hunters. Kłębi się kłębi. Nie jestem odosobniona w opinii, że to jest jedna z najbardziej charakternych popowych płyt tej dekady. Mowa o płycie 12 Dom, Enchanted Hunters, a to akurat utwór Burza z tej płyty. Łapię się na tym, że często wracam do niej i naprawdę uważam, że jest to jedna z najmniej oczywistych produkcji synth popowych, która lubi poszukiwać, lubi odnajdywać jakieś nowe rejony w tym gatunku. Duet Enchanted Hunters, czyli Małgorzata Pękala i Magdalena Gajdzica, tutaj w utworze Burza. Jestem bardzo ciekawa, z czym przyjdą do nas artystki kolejnym razem, a chyba najprędzej możemy spodziewać się czegoś od zespołu Róża, w którym jest Pękala, czy też czegoś z solowej twórczości Gajdzicy. Ja czekam na te syntezatory i wokale Gajdzicy, które naprawdę czarują w różnych kompozycjach. A patrząc na kolejny utwór, powiem na razie tylko tyle, że tutaj krytycy określili atmosferę jako mroczną, tak mroczną, jaki jest Nowy Jork nocą. She'll take you back, don't make believe. You wanna think it through. I've loved before, I love again. I know that yours was true. Wake up slowly. Silver and strange weather. duecie Anna Calvi i David Byrne jest taki duży chłód napięcia, trochę między intymnością a pewnym dystansem. Myślę, że to naprawdę było niesamowite połączenie tych dwóch wokalistów. Od lat 80. członek Talking Heads tworzy solowo i przygotowuje teraz własny materiał. To mi bardzo imponuje, bo mam duży szacunek do twórców, którzy wciąż poszukują, wciąż mają w sobie dużo inspiracji, niezależnie od wieku, niezależnie od momentu kariery i tego, czy są w zespole, czy akurat tworzą solo. I wróciłam do takiej płyty zespołu Hey, która w momencie, gdy wyszła, wywarła takie właśnie wrażenie, że poszukują, że sprawdzają coś nowego i na szczęście krytycy stwierdzili, że w tym pozytywnym sensie. Płyta Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy, czyli 9. album studyjny zespołu Hey, wydany w 2009 roku, to do niego wracam. I taki, który delikatnie zerwał z tą chropowatością gitar punkową, trochę ironiczną energią tekstów Katarzyny Nosowskiej i osadził się w bardziej elektronicznych produkcjach, choć nie tylko elektronicznych, bo utwór, który teraz zaprezentuję, to też elementy folku. Stygne, nawiązujące do chłodu, akurat w tym przypadku tego w relacjach. ty patrzysz i nie mówisz nic. Nie zostawiaj mnie tu samej. Nie przywyknę już, nie powstanę. Nie bądź więcej mnie, to się rozlało. Tydzień temu Kasia Lins w Bażancim Sercu opowiadała o najnowszym etapie swojej twórczości, czyli Obywatelce KL i utworze Zasypiasz Sama, którym coveruje Grzegorza Ciechowskiego. A dzisiaj wracam do jej początków i do utworu, który finalnie znalazł się na płycie Wiersz Ostatni, choć tym razem zaprezentowałam go w wersji singlowej. Kto słucha Kasi, kto zna utwór Tonę, to wie, że ten później był tak bardziej podrasowany w wersji mrocznej, w wersji noir, bo w tej estetyce i w takiej symbolice obraca się Kasia Lins. A jeżeli chodzi o płytę Wiersz Ostatni, to chociaż tytułowy utwór z płyty to odniesienie do wiersza Władysława Broniewskiego i na tej podstawie też powstał tekst, to wszystkie pozostałe zostały napisane wtedy przez 20-paroletnią Lins. Bardzo, bardzo doceniam twórczość Kasi i to, że zawsze potrafi opisać słowem te wszystkie emocje, zmieniając koncepcje muzyczne i gdzieś znajdując ten wspólny język. Na stałe współpracuję z Karolem Łakomcem, gitarzystą zespołu, który też z nią komponuje. I te współprace są naprawdę naprawdę dopracowane. Ja dzisiaj też wracam do klasyki polskiego tekstu i tekstu Jacka Cygana z kompozycją i wokalem Elżbiety Adamiak. Pozwól mi pozbierać łzy. Zostawiam ci ten dom, choć droższy niż ty. Nie będzie listu, nie będzie scen, jest zresztą tamta płyta. Na koniec pozwól mi pozbierać tylko łzy. Pozwól mi pozbierać łzy, które przez te lata tak hojnie porozrzucałam po domu tak spokojnie. Jakby łzy miały moc czynienia dobrze i tak wiernie, jakbym żal chciała ukryć bezpowrotnie. W szpadach desek, po szufladach, byś nie widział mnie, udawał. Skrzypią drzwi wypaczone, tak często z drzwiami jest i z ludźmi widać też. Nie musisz mówić nic, jest zresztą tamta płyta. Na koniec pozwól mi pozbierać tylko łzy. Pozwól mi pozbierać łzy, które przez te lata tak hojnie porozrzucałam po domu tak spokojnie. Jak łzy miały moc czynienia dobrze i tak wiernie, jakbym żal chciała ukryć bezpowrotnie. Porozrzucałam po domu tak spokojnie, jak łzy miały moc czynienia dobrze. Miały moc czynienia dobrze. Miały moc czynienia dobrze. Pozwól mi pozbierać łzy i odrobina jazzu. A jazz będziemy kontynuować, ale za sprawą bardziej współczesnych brzmień zespołu Siema Ziemia, którzy kilka lat temu wydali płytę nawiązującą trochę do letnich skojarzeń. Płyta nazywa się Second i tam rozwija się inny saksofonista. Saksofonista znany dzisiaj z wielu współprac. Jest to Kacper Krupa. On dzisiaj tworzy z takimi grupami jak Konieczny, Krupa we współpracy z różnymi raperami, ale ma też właśnie projekt Siema Ziemia, w którym rozwijał swoją twórczość i pejzaże dźwiękowe nawiązujące między innymi do natury. Tutaj akurat dalej drążymy we łzach. We Used to Cry od Siema Ziemia. Thank you. Zespół Siema Ziemia, czyli polska formacja muzyczna łącząca jazz, elektronikę i dużo improwizacji, z której znani są podczas swoich energetycznych występów na żywo. Swego czasu Bartek Chaciński porównywał ich do brytyjskiego jazzu spod znaku The Comet Is Coming i myślę, że udowodnili w ostatnich latach, że to nie są mylne porównania. Ich twórczość charakteryzuje się takim bardzo odważnym eksperymentowaniem z brzmieniem i nowoczesnym podejściem do tradycyjnych form, ale myślę, że też w ostatnich latach wielu innych artystów jazzowych zmierzyło się z takim stereotypem o tym nudnym, czy też po prostu bardzo spokojnym, wyważonym, tradycyjnym jazzie. Ja zmierzam do świata syntezatorów i przełamań tych syntezatorów gitarami, a to za sprawą jednej z moich ulubionych artystek, które pojawiały się już w tej audycji, czyli Sevdalizy, tym razem z utworem All Rivers at Once. Take me to the river. Watch me dance in the dark. Hold my hands where my fingers deep in my spark. Let the water flow where it has to go. Involvement is the practice of being together apart. Children of the light, let down your guard. Take me to the river. Watch me dance in the dark. Thank you. Na okładce drugiego albumu irańsko-holenderskiej artystki Sevdalizy pod tytułem Shabrang ma ona podbite oczy i bardzo kwaśny wyraz twarzy. Cała płyta skupia się na doświadczeniu bólu, ale z tego bólu ma wyjść eksploracja samej siebie. Jej głos jest czasem ciężki, czasem usypiający, ale to oddaje wspomnianą tematykę płyty, czyli tak jak u mojej dzisiejszej gościni z pierwszej godziny audycji ptakowej, autoterapia i jakieś odnalezienie siebie w różnych postaciach, nawet jeżeli są one czasem brzydkie. Zakończymy więc również utworem, który zgłębia raczej te mroczniejsze części duszy, Misery is a Butterfly od X-Ray. A my dziękujemy za dzisiejszy wieczór w Bażancim Sercu. Ja nazywam się Ania Lalka, a audycję realizowała Elżbieta Różycka. Spread her wings and stay.